ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัตเช้าเรื่องความวิเศษของพละกำลัง4ประการโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่10พฤษภาคม2546ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ Saranam Gacchami พวกเราก็มีชีวิตกันมีกิจวัตรหรือว่ามีการดำเนินชีวิตไปวนเวียนกันไปอย่างนี้แหละมีการทำวัดคือลงมาฟังเทศฟังธรรมหรือลงมาทำกิจอันหนึ่งซึ่งจะเป็นกิจอะไรก็แล้วแต่บางทีลงมานั่งในที่นี้แหละประจำถึงเวลาก็มานั่งประจำจะมีเรื่องราวบางทีไม่ใช่เรื่องของธรรมะธรรมโมอะไรหรอกเป็นเรื่องของกิจการงานเป็นเรื่องของอะไรต่ออะไรของหมู่ที่จะพึงว่าอะไรต่ออะไรกันไปให้เป็นกิจเป็นการเป็นงานก็ได้บางครั้งบางคราวก็เป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอะไรไปส่วนมากเป็นหลักๆ ก็เป็นเรื่องที่จะเรียกว่าธรรมะเทศธรรมะก็เป็นหลักละนะเทศกับพิเทศหลายในเทศนิทานเทศเรื่องราวเทศวิจารเทศอะไรอะไรก็ว่ากันไปได้หลายอย่างสรุปแล้วเราก็คือมาเรียนรู้เช้าๆขึ้นมาก็มาอย่างน้อยก็มาทำความพร้อมเพรียงของพิธีกรรมพิธีกรรมการทำวัดเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่เราจัดขึ้นมีขึ้นเป็นประโยชน์แก่มนุษย์แก่สังคมกลุ่มที่เราสามารถทำแล้วก็ได้ประโยชน์อโศกเรานี่ได้ประโยชน์จากการทำวัดได้ประโยชน์จากการมีขบวนการกลุ่มทำอะไรกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกีภาวะมีพลังมีพลังคนเขาว่าพวกเรานี่เข้มแข็งพลังเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าสิ่งที่จะแสดงพลังพลังคืออะไรท่านบอกว่าถ้าคนที่สามารถมีวิมุตติเนี่ยมีวิมุตติถ้าเราสามารถมีวิมุตติมันก็จะเกิดพลังหรือพลังที่แท้จริงก็คือวิมุตติอย่างที่เราก็เคยเอามาอธิบายกันแล้วอายุวรรณะสุขะโภคะพละผู้จะมีอายุผู้จะมีวรรณะผู้จะมีสุขมีโภคะหรือสุดท้ายก็มีพละมีกำลังฟังแล้วถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจถ้าอธิบายกันไม่ถึงไม่มีเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันถึงที่เราก็จะไม่รู้ว่าคำว่าพลังคืออะไรพลังนี่มากมายเป็นพลังทางอะไรท่านพลัง4หรือพลัง5นึงไหมปัญญาพละวิริยะพละอนวัชชพละสังคหะพละทวนขึ้นมาก็พอจำได้กำลังพละกำลังเนี่ยซึ่งคำว่ากำลังนี่เป็นเรื่องวิเศษเป็นเรื่องที่ถ้าเผื่อว่าไม่มีของจริงเราจะพูดก็ไม่เคยรู้เรื่องแต่ถ้ามีของจริงขึ้นมาแล้วเราจะรู้เรื่องฟังแล้วจะเข้าใจเลยว่าอ๋อพลังมันคืออย่างนี้เองพลังไม่ใช่ว่ามีแต่กายเป็นซูโม่เป็นนักกายกรรมหรือว่าเป็นนักออกกำลังกายแล้วก็ได้พลังเป็นนักมวยไปสร้างกล้ามเนื้อสร้างข้อสร้างแขนสร้างขาอะไรให้มันแข็งแข็งแรงแรงแล้วก็มีพละกำลังเป็นแซมสันเป็นเฮอร์คิวลิสยกช้างในทั้งตัวยกบ้านในทั้งหลังอะไรงี้กำลังนั่นพละปัญญาพละวิริยะพละอนวัชชะพละสังคหะพละไม่เห็นมีกายะพละเลยไม่เคยไม่เห็นมีเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นกล่าวไม่เห็นเกี่ยวกันเลยว่าพละกำลังที่จะมีอย่างนั้นนะ เพราะมันลึกซึ้งงานคำว่าพละกำลังก็ตามและเราจะเห็นได้ลองฟังดูปัญญาพละวิริยพละอนัวชพละสังขะพละสี่ห้าพละสี่ปัญญามีกำลังศรัทธาที่จริงศรัทธาความเชื่อนั้นก็จะคู่กันอยู่กับปัญญาเสมอละถ้าศรัทธาไม่มีปัญญามันก็ใช้ไม่ได้นะอารักปัญญานี่ท่านตรัสถึงปัญญาโดยตรงปัญญาท่านตรัสถึงพละที่จะเป็นพลังที่จะไปเกิดอะไรต่ออะไรต่างๆปัญญาคือความรู้ปัญญาคือความเข้าใจถ้ามันมีกำลังมีแรงในปัญญาปัญญาคือความรู้ความจริงตามความเป็นจริงปัญญาไม่ใช่ผลของความนึกคิดผลของความนึกคิดจะเรียกว่าเป็นความรู้ก็ได้ความรู้ไปท่องไปมาไปจํามาก็เป็นความรู้ไปเห็นไปรู้มาไปอ่านมาก็เป็นความรู้มันระลึกขึ้นมาคิดอะไรขึ้นมาได้ก็เป็นความรู้ผลของความคิดก็คือความรู้มันรู้อะไรขึ้นมาเป็นผลของความคิดแต่คําว่าปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนบรรดาอาจารย์ต่างๆหลายๆท่านท่านก็แปลท่านก็ขยายความเอาไว้ว่าปัญญาคือการรู้ความจริงตามความเป็นจริงการมีญาณหรือมีธาตุรู้ในใจของเราในตัวของเราเนี่ยมันเข้าไปอย่างรู้มันเข้าไปอย่างเห็นมันเข้าไปรับทราบในอะไรก็แล้วแต่ตามจริงที่เป็นจริงตั้งแต่หยาบตั้งแต่รูปธรรมไปจนถึงนามธรรมโดยเฉพาะนามธรรมแหละสำคัญปัญญาที่ไปรู้นามธรรมเนี่ยเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องละเอียดนะมันเข้าไปรับรู้ไปสัมผัสรู้นะไปรู้อันนั้นมาจริงๆไม่ใช่คิดไม่ใช่ตรรกะไม่ใช่มาเหตุมาผลเรื่องแล้วก็มาบวกลบคูณหารกันอะไรไปเฉยๆไม่ใช่เป็นการสัมผัสเลยปัญญาเนี่ยสัมผัสความจริงตามความเป็นจริงธาตุรู้เข้าไปสัมผัสสิ่งจริงอันนั้นสิ่งจริงอันนั้นจะเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมก็ตามแต่นะมันรู้เห็นเป็นฌานติปัสสติฌานติก็คือมันไปรู้ยิ่งนะฌานะปรีชามันฌานะแล้วก็ปัสสติก็คือเห็นใช้ภาษาน่ะภาษาปัสสติคือมันรู้มันเห็นมันไม่ได้หมายความว่ามันผลของความคิดก็คงเข้าใจนะอาตมาพยายามใช้ภาษาสื่อความหมายของอันนี้อยู่นั่นไม่ใช่ผลของความคิดแล้วก็รู้นะนักเรียนทุกวันนี้หรือว่านักศึกษาตามมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆนานาพวกนี้ได้ความรู้อะไรจบปริญญาตรีโทเอกมาเนี่ยมันเป็นบอกว่าได้ปัญญาได้ปริญญาได้ความรู้มาเป็นความรู้ที่จากผลของความคิดกันทั้งนั้นผลของความคิดรับทราบเหตุนี้ปัจจัยนี้เสร็จแล้วก็มาบวกลบคูณหารกันเป็นเหตุเป็นผลเป็นอย่างงั้นอย่างนี้อย่างนี้ต่างๆนานาอาจจะมีของจริงอยู่บ้างก็หยิบของจริงนั้นมาบวกมาลบมาคูณมาหารมาเป็นอะไรแต่ไปเป็นผลของความนึกคิดกันซะเป็นส่วนใหญ่เป็นหลักเป็นหลักๆเลยความรู้ที่ผู้รู้ทุกวันนี้เน้นกันเราเรียนกันศึกษากันนะแล้วก็ได้รู้ได้อะไรต่ออะไรก็เอาความรู้เหล่านั้นมาพูดกันมาขยายผลมาขยายงานอะไรกันตามแต่ส่วนมากเป็นความรู้ที่มันไม่ใช่สิ่งเกิดสิ่งเป็นได้เราก็ไปรู้สิ่งเกิดสิ่งเป็นนั้นอย่างจริงๆแท้ๆอย่างสมบูรณ์อย่างแทงทะลุนะเพราะฉะนั้นปัญญาจึงต้องเข้าใจในความหมายที่แปลว่าความรู้ภาษากลางๆภาษาไทยความรู้มันรู้กันหลายในรู้กันรู้ด้วยจำรู้ด้วยการขบคิดรู้ด้วยผลของความรู้ผลของความคิดรู้ได้การสัมผัสอ่านตัวหนังสืออ่านความหมายหรือได้ยินด้วยหูเขาบอกเขาพูดมาฟังมาก็รู้จากฟังก็จำได้หรือเข้าใจได้จากฟังจากเล่าอะไรนี่เป็นต้นรู้จากสัมผัสสิ่งที่มันเป็นของหยาบอันนั้นก็เข้าไปถึงไปถึงขั้นรู้ที่รู้เห็นความจริงตามความเป็นจริงจนกระทั่งถึงของละเอียดเป็นนามธรรมนามธรรมนี่แหละมันไม่ใช่ว่าจะรู้ได้ง่ายจะไม่ใช่ใช้ตาเนื้อนามธรรมเนี่ยมันไม่ได้ใช้ตาเนื้อแล้วนามธรรมเนี่ยมันใช้ตาญาณใ ช้ตาปัญญาหรือตาญาณที่เขาไปอย่างรู้นะมันผู้ที่จะรู้ได้เนี่ยแล้วมีกำลังความรู้เนี่ยหนึ่งนะมันมีน้ำหนักของความรู้ลึกซึ้งรู้ชัดเจนรู้ได้หลากหลายรู้ได้พิสดารรู้ได้ลึกซึ้งยังไงก็แล้วแต่มันมีน้ำหนักมีคุณภาพนะคุณภาพของความรู้ของแต่ละบุคคลซึ่งเราก็พอคงเข้าใจกันว่าคนนี้โอ้โหคนนี้รู้เก่งรู้มากรู้หลายอย่างนะรู้อย่างโน้นอย่างนี้อะไรต่างๆนานาสารพัดนะแน่นกำลังของปัญญากำลังของวิริยะถ้าวิริยะหรือความเพียรเนี่ยมันมีกำลังความเพียรหรือว่าความอุตสาหะวิริยะความขยันนะความเอาใจมุ่งมั่นกระทำความเพียรเนี่ยความเอาใจมุ่งมั่นกระทำจะกระทำกรรมอะไรก็แล้วแต่มันมีตัวบทบาทตัวลีลาตัวพฤติตัวพฤติลีลาบทบาทกิริยาของมันกายกรรมก็ตามวจีกรรมก็ตามมโนกรรมก็ตามมันมีความขยันหรือไม่มีความภาคเพียรมันจะแสดงออกให้เรารับรู้ได้ถ้ากายกรรมก็เห็นได้ว่าเออคนนี้ขยันคนนี้ภาคเพียรอุตสาหะอดทนต่อสู้บากบั่นนะไม่ดูได้ไม่เฉยเนื่อยไม่ขี้เกียจไม่ล้าล้าอ่อนแต่เป็นคนมุ่งมั่นมีความขนขวายอะไรอยู่อย่างนี้เป็นต้นเราจะเห็นว่ามันเป็นกำลังมันเป็นพละมันเป็นแรงมันเป็นฤทธิ์มันเป็นน้ำหนักลักษณะของวิริยะนี่คืออะไรเราเข้าใจความหมายของวิริยะแล้ววิริยะนี่มีกำลังเพราะฉะนั้นมันถ้ามันเป็นจริงแล้วในบุคคลบุคคลนั้นก็จะไม่ต้องไปเข็นตัวเองอ่ะถ้าเรามีวิริยะพละมันก็จะแสดงออกอยู่เรื่อยมันจะเป็นอยู่เรื่อยทางกายกรรมก็ตามไอ้คนที่ขยันอยู่จริงบกบุกบันอยู่จริงเลยอุตสาหะไม่ท้อถอยอยู่เรื่อยๆเลยมันจะเป็นของมันถ้ายิ่งมันเป็นกำลังที่สมบูรณ์เป็นกำลังที่เต็มนั่นเป็นพละที่เต็มอยู่ในตัวบุคคลนั้นได้สะมาได้ฝึกฝนมาได้หัดมาสร้างมาฝึกฝนมาหัดมาจนกระทั่งอบรมให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นได้จริงเป็นวิริยินทรีย์หรือวิริยะพละมันเป็นกำลังสร้างสมาอินทรีย์นี่ก็คือเป็นกำลังเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่สูงเท่าพละถ้าคำว่าพละนี่หมายความว่ามันเป็นผลสำเร็จถ้าอินทรีย์นี่ก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีลำดับนะมีอินทรีย์มีกำลังแล้วมีน้ำหนักขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอินทรีย์สูงขึ้นเรื่อยๆถ้าถึงขั้นถือว่าพละอย่างอินทรีย์ห้าพละห้าอย่างนี้เป็นต้นมีวิริยะพละศรัทธาพละหรือว่าสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์อะไรพวกนี้มีอินทรีย์มีกำลังของศรัทธามีกำลังของมีพละกำลังของศรัทธาหรือวิริยะตัวเดียวกันเนี่ยวิริยินทรีย์กับวิริยะพละมีกำลังของความเพียรมันก็จะมีลักษณะของมันนะถ้าพละแล้วท่านถือว่าเต็มถือว่าเป็นผลบางทีท่านก็ใช้คำว่าผลแทนคำว่าพละเลยนะมันถ้าเรารู้เนื้อหาและสิ่งเหล่านี้แล้วเราสามารถสร้างให้มันพลังได้ตั้งแต่ปัญญารู้ว่าอะไรคืออะไรอะไรคืออะไรเฉลียวฉลาดรอบรู้ขึ้นมาแล้วก็เป็นกำลังใช้มันก็จะเร็วมันก็จะทันการมันก็จะมีประสิทธิภาพของชีวิตชีวิตคู่ที่มีปัญญาเป็นพลังปัญญาเฉยๆปัญญาช้าๆปัญญาไม่ค่อยจะกระปรี้กระเปร่าอะไรเลยนะไม่ค่อยจะรู้อะไรเลยซึมๆเสื่องๆไม่ค่อยจะแววไวอะไรเลยไอ้อย่างนั้นก็เรียกว่ากำลังไม่มีปัญญาไม่มีกำลังรู้อะไรก็ไม่ค่อยรู้ฉลาดก็ไม่ฉลาดเฉลียวเฉลียวอะไรควรจะรู้แล้วเร็วๆทันๆแววแววไวไวไม่ทันนะแม้แต่สัมผัสรู้ยังไม่รู้เลยให้ขบไม่คิดก็ไม่รู้อะไรเลยยังไม่รู้กันใหญ่นะหรือวิริยะก็เหมือนกันถ้ามีพละกำลังเป็นวิริยะพละนะเป็นความเพียรคนที่เพียรเนี่ยจะมีสมรรถนะเท่าไหร่ก็ตามความเพียรนั้นก็จะเกิดตามนะขออภัยไม่ใช่ความเพียรก็จะผลผลิตหรือผลสร้างหรือผลงานหรือสิ่งที่จะเกิดจะเป็นจากสมรรถนะที่เราเป็นและเราก็มีเพียรเนี่ยคนเราเก่ง มีสมรรถนะมีความสามารถมีความรู้แต่มันไม่มีความเพียรอะไรเลยมีความขยันอะไรเลยไม่มีความเอาใจใส่อะไรเลยไม่มีความไม่มีจิตใจอะไรที่จะทำจะอะไรเป็นเก่งละทำได้แหละแต่ไม่ทำไม่มีความเพียรแล้วมันจะเกิดอะไรนะใช่ไหมมันก็ไม่เกิดอะไรมันก็ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยแต่ถ้าผู้นั้นมีวิริยะแม้จะสมรรถนะต่ำความสามารถต่ำขอให้อย่าเป็นความสามารถในทางเลวก็แล้วกันความสามารถในทางชั่วในทางทำลายมันก็บันไลเหมือนกันแต่ถ้าเผื่อว่าความสามารถนั้นเป็นความสามารถในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์มีอยู่ในตัวเราทำอะไรก็แล้วแต่เถอะถ้ามีตัววิริยะเข้าไปเสริมมีตัววิริยะเข้าไปประหนวกกับสมรรถนะคุณคิดดูซิว่ามันจะเป็นยังไงมันก็เกิดผลขึ้นมามันก็เกิดอะไรขึ้นมายิ่งมีสมรรถนะดีมีปัญญาดีรู้ว่าอะไรดีดียิ่งอะไรดียิ่งกว่าอะไรแล้วก็เลือกเฟ้นแล้วก็ทำสิ่งที่ดีกว่านะมีวิริยะมีความเพียรมีความบากบั่นเอาใจใส่ภาคเพียรที่จะสร้างที่จะทำยิ่งเป็นวิริยะพละเป็นกำลังของความขยันความเพียรความเอาใจใส่ความสร้างสรรค์มากมันก็ยิ่งดีนะทีนี้ในอนัชเอาอนวัชชะอันนี้เป็นเรื่องของการกำหนดอย่างที่อาตมาพูดนำหน้าไปก่อนแล้วว่าเราสามารถมีความรู้ความสามารถที่ดีที่ดีแล้วก็มีการงานอนวัชชะก็คือการงานอันไม่มีโทษอนวัชชะการงานอันไม่มีโทษเรามีกำลังในการงานอันไม่มีโทษก็เท่ากับเราผนวกเอาวิริยะเอาปัญญาปัญญาเป็นตัวตัดสินเป็นตัวเลือกว่าการงานมีโทษหรือไม่มีโทษคืออะไรการงานอะไรจะดีกว่าอะไรแล้วแต่กาละด้วยบางทีเราก็เป็นการงานนั่นๆนี่ๆเราเป็นหลายอย่างงานเราทำงานได้หลายอย่างงานบางอย่างปัญญาเราก็เลือกว่าวาระไหนกาละไหนควรจะทำอะไรก่อนอะไรหลังอะไรก็แล้วแต่ปัญญาเราจะเป็นตัวตัดสินเป็นตัววินิจฉัยนะเป็นตัวเลือกเป็นตัวที่จะตัวตราอะไรต่างๆเสร็จแล้วเราก็มีความเพียรประกอบเมื่อมีความเพียรประกอบเข้าไปการงานก็จะเกิดคนเรามีวิริยะเป็นคนขยันที่อยู่ในตัวแล้วเป็นคนมีวิริยารัมภะมันปรารภความเพียรอยู่เสมอนะวิริยารัมภะมันจะขยันอยู่เสมอแล้วความขยันนี่เป็นวิริยะพละเป็นพลังด้วยก็ยิ่งเป็นปกติถ้ายิ่งเป็นผลในความขยันหรือผลในความเพียรเป็นวิริยะเป็นความเพียรแล้วก็เป็นสภาพที่เป็นพละกำลังด้วยมันก็จะเป็นปกติมันเหมือนไม่ได้ขยันแต่คนจะเห็นเลยว่าไอ้คนนี้มันไม่หยุดหย่อนเลยนะมันรู้สึกว่ามันอดทนมันทำได้นานมันทำได้ต่อเนื่องมันทำได้ประจำเลยทำได้อยู่เรื่อยเลยคนอื่นทำขนาดนี้หยุดไปนานแล้วเมื่อยไปนานแล้วถอยฉากไปพักไปนอนไปอะไรแล้วแต่ไปเล่นไปหัวก็ตามใจหยุดไปนานแล้วแต่นี่ก็ทำอยู่ได้โอ้มีความเพียรอยู่ประจำเลยอะไรต่างๆแล้วมันก็คนที่เพียรคนที่มีวิริยะพละนั่นนะจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นขี้เกียจอะไรหรือว่ามันจะต้องหยุดไปทำไมจะไม่มีความรู้สึกว่าก็มันทำได้อยู่ถ้ามันไม่เมื่อยจริงๆหรือว่ามันไม่มีความเจ็บป่วยไม่มีอะไรที่มันจะต้องให้โอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทำต่อไม่ได้แล้วหรือว่าเวลาควรจะหยุดได้แล้วมันมืดแล้วมันดึกแล้วหรือว่ามันควรจะต้องมีเอ็นวนปรีไปทำโน่นทำนี่อะไรก็แล้วแต่เขาก็จะทำไปได้อยู่นั่นแหละถ้ามันยังจะต้องทำแล้วก็จะไม่รู้สึกจิตจะไม่รู้สึกอาตมาว่าอาตมารู้จักความขยันนะและอาตมาว่าอาตมาก็เป็นคนขยันอยู่นะอาตมาว่าอาตมาเป็นคนขยันแล้วอาตมาก็ว่าอาตมาเอามาพูดเนี่ยเอามาจากตัวเองมาพูดบ้างเหมือนกันว่าเอ๊ะอาตมาทำงานเนี่ยใครจะรู้สึกว่าอาตมาขยันหรือขี้เกียจก็ตามใจแต่อาตมาก็ว่าอาตมาทำอะไรที่อาตมาเห็นว่าดีอันนี้ควรทำอันนี้อุตส่าห์นี้ก็พยายามไปทำ อะไรที่ต้องเอาภาระแล้วก็จะต้องทำให้มันได้มากๆให้มันได้ดีๆเพราะว่ามันเป็นคุณค่าประโยชน์รีบใช้เวลาทำแล้วมันก็ทำอยู่ตลอดบางทีควรพักก็พักไม่ควรพักก็ทำไม่ควรพักบางคนไม่พยายามจะดึงให้พักพักบ้างพักบ้างอาตมาก็ว่าเออมันก็ยังไม่น่าพักหรือมันเร่งมันเร่งก็เออพักไม่ได้หรอกมันต้องทำเพราะว่ามันต้องเร่งมันจะไม่ทันอะไรก็แล้วแต่ก็ทำแต่ใจเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์หรือว่ามันเป็นความลำบากมันความฝืนอะไรมันไม่ฝืนนะมันไม่ฝืนน่ะนี่เป็นวิริยะพละและการงานที่เราถนัดหรือการงานที่เราแม้มันจะยากมันไม่ถนัดแล้วก็ฝึกเอาหัดเอาทำไปทำถ้าการงานทำจนชำนาญแล้วมันก็ง่ายมันก็ไม่ฝืนไม่ยากไม่ลำบากแต่มันไม่ยังไม่เป็นแน่นอนมันก็ต้องยากมันก็ฝืนมันก็หนักมันก็ลำบากแหละมันยังไม่เป็นบางทีใจมันจะท้อถอยซะมันไม่ได้เป็นทำไปมันก็ไม่ได้หรือทำได้ก็ไม่ดีมันจะไม่ค่อยใจมันจะไม่ค่อยจะสู้เราก็ต้องฝึกไปค่อยๆเอาอิทธิบาทอาหน้าใจยินดีไปพยายามภาคเพียรไปพยายามเอาใจใส่ไปเรื่อยๆพยายามฝึกฝนไปดีๆดีๆดีๆไปเรื่อยๆนะแล้วก็แก้ไขปรับปรุงไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นได้จนเก่งขึ้นจนได้แหละถ้ามันไม่เป็นมันก็จะจนเป็นนั่นแหละถ้ามันจำเป็นที่จะต้องทำสิ่งนั้นฝึกสิ่งนั้นเรียนรู้สิ่งนั้นให้มันได้เราก็ฝึกไปมันก็จะชำนาญเองชำนาญแล้วมันก็จะง่ายเชี่ยวชาญด้วยชำนาญง่ายอนัวัชชะงานที่ไม่เป็นโทษใดๆเนี่ยเป็นเรื่องของมนุษย์เป็นเรื่องของมนุษย์ทุกวันนี้นี่งานมันเยอะงานที่คนเขาสร้างขึ้นมาให้แก่มนุษย์เช่นงานที่ขึ้นตาหน้าขึ้นตางานเป็นดารางานเป็นนักเต้นโอ้โหได้เงินนะได้เงินแต่ไม่รู้มันจะไปเต้นหาอะไรกันกันนักกันหนาก็ไม่รู้มันมากมันโอ้โหแล้วก็มอมเมากันทำให้สังคมนี่มันเหลิงมันระเริงมากเกินไปแล้วก็ยามใจไม่หยุดไม่เยาะไม่พออย่างนี้อย่างนี้ซ้ำซากเชนชินแล้วก็ต้องประดิษฐ์ประดอยแบบใหม่ประยุกต์แบบใหม่ปรับปรุงใหม่วนเวียนไปเมื่อก็เสื้อผ้าหน้าแพรนี่แหละอย่างนี้ก็สั่นสั่นสั่นสั่นไปแล้วก็ขอยาวยาวยาวยาวแล้วก็สั่นสั่นสั่นสั่นบานบานหุบหุบอะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนวนไปนั่นแหละให้มันลืมแล้วไอ้ของเก่าลืมแล้วก็เอามาใหม่มาปรุงใหม่ให้มันต่างไปนิดๆหน่อยๆหรือว่าต่างไปมากอะไรก็ตามใจมันก็เท่านั้นเองคนเรามันก็ชินชาแล้วมันก็เบื่อก็อยากได้ของใหม่อยากมีอะไรใหม่ๆตาแปลกๆหน่อยเติมอย่างงอนเติมนี้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่มีอะไรอื่นเลยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเท่านั้นแหละแล้วก็ปรุงเงินเข้าไปปรุงให้มันสะใจปรุงให้มันรู้สึกมันเป็นรสเป็นชาติรสเป็นชาติทั้งด้านรูปทั้งด้านกลิ่นทั้งด้านเสียงทั้งด้านรสทั้งปากทางด้านสัมผัสอะไรก็ตามใจแต่ก็ทำกันไปมอมเมากันไปจนกระทั่งระเริงเป็นเรื่องเหลิงเหลิงเริงเริงเป็นอาเป็นระเริงรมเป็นระเริงรมไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์กีฬาก็ตามบันเทิงเริงรมที่จัดจ้านนี่ก็ตามอาตมาก็ไม่ใช่คนว่าไม่เป็นคนที่อะไรเป็นคนที่มันไม่เข้าใจเรื่องการพักผ่อนหย่อนใจบันเทิงเริงรมที่อาศัยบ้างไม่ใช่นะอาตมาเป็นคนมีอยู่เป็นคนรู้ขนาดรู้จังหวะรู้อะไรแต่ไรแล้วก็เข้าใจว่าคนที่จะต้องใช้อันนี้ด้วยเป็นคนเข้าใจซึ่งอาตมาก็ใช้อยู่ในพวกเราเนี่ยพอเหมาะพอสมควรเปิดมากบ้างกั้นไว้บ้างสำหรับพวกเราก็ดูอยู่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นนายทวารค่อยๆเปิดค่อยๆปิดค่อยๆกั้นให้พอเหมาะพอดีอะไรอยู่เหมือนกันไม่ใช่เป็นคนสุดโต่งไปจนกระทั่งไม่รู้อะไรเลยไม่รับไม่เปิดอะไรอะไรเอาเลยไม่ใช่ก็คงจะเข้าใจพวกเราคงจะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการงานทุกวันนี้เนี่ยมันไปปรุงไปแต่งอะไรอะไรที่เหลวไหลที่มันระเริงไปไม่เน้นเข้าหาสาระแก่นสารไม่เน้นเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์อนัวัชชะการงานที่ไม่เป็นประโยชน์หรือการงานที่เป็นประโยชน์การงานที่เป็นโทษหรือไม่เป็นโทษไม่รู้จักทุกวันนี้ไม่รู้จักแม้แต่เป็นผู้ใหญ่ ม้แต่เป็นผู้บริหารบ้านเมืองเป็นผู้ที่เป็นนักบวชด้วยซ้ำยังไม่รู้เรื่องอะไรต่ออะไรรู้หยาบๆดื้อๆทื่อๆแล้วก็ไม่รู้จักอนุโลมปฏิโลมอะไรจะใช่ขนาดไหนไม่ขนาดไหนก็ไม่รู้อนุโลมกับอนุโลมมากไปหรือไม่อนุโลมเลยอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยไม่ได้สัดส่วนไม่มีสัปปุริสธรรมก็ประมาณสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยได้นะทีนี้มันเน้นเขาว่าการงานไม่มีโทษเนี่ยมาพูดถึงเรื่องพวกเราเนี่ยพวกเรามีปัญญาเข้าใจพวกเรามีวิริยะอาตมาสอนให้มีวิริยะและพวกเรารู้จักการงานสอนเรื่องการงานอาตมาเน้นการงานที่เป็นสาระไปจนกระทั่งการงานที่มันยากและคนไม่ค่อยทำเงินไม่ได้มากการงานที่อาตมาพามาทำงานอะไรเริ่มต้นขัดส้วมเก็บขยะปัดกวาดคนฟังแล้วว่าแล้วมันจะไปได้งานอย่างนี้แล้วมันจะไปเด่นตรงไหนแล้วมันจะไปได้เงินตรงไหนแล้วมันก็ทู้มันไม่น่าบันเทิงเริงรมย์เลยอะไรนี่ต้องเรื่องงานลงไปคลุกขี้โคลนขี้ดินงานกสิกรรมตากแดดร้อนเหงื่อไหลใครย้อยอะไรนี่เป็นต้นการงานเหล่านี้แม้ที่สุดก็อาตมาบอกว่าสามอาชีพกู้ชาติเน้นกสิกรรมปุ๋ยขยะซึ่งเป็นคำหลักๆใหญ่ๆเดี๋ยวนี้เข้าใจมากขึ้นนะจนกระทั่งมีคนเอาสามอาชีพกู้ชาติไปตั้งมูลนิธินะเดี๋ยวนี้มีมูลนิธิสามอาชีพกู้ชาติแล้วเขาก็ดำเนินกันอยู่ทำกันไปลุยกันใหญ่เลยตอนนี้มูลนิธินี้ที่เขาไปตั้งก็มีพวกหนึ่งดินหนึ่งจันหนึ่งน้ำพวกนี้เขาไปตั้งมูลนิธินี้แล้วก็ไปทำกันอยู่ห่างเนี่ยนะเราไม่รู้เรื่องเพิ่งมาอาตมาเพิ่งมารู้ทีหลังเนี่ยแล้วก็กระลุยอยู่ข้างนอกเป็นมูลนิธิไปเที่ยวได้บำบัดน้ำเสียไปเที่ยวได้จัดการอะไรอยู่ข้างนอกกันโอ้โหก็อย่าได้เนี่ยมีหนึ่งดินหนึ่งจันหนึ่งน้ำพวกนี้ก็ไปทำกันเอาคำว่าสามอาชีพกู้ชาติไปตั้งเป็นชื่อมูลนิธิเลยแล้วก็เน้นเรื่องนี่แหละเรื่องปุ๋ยอินทรีย์เรื่องขยะเรื่องขยะก็ยังไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหร่เขาเน้นเรื่องปุ๋ยน้ำปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยน้ำหมักแล้วก็บำบัดน้ำเสียน้ำเสียก็ถือว่าเป็นเรื่องขยะเหมือนกันนะแล้วก็เรื่องกสิกรรมอะไรต่างๆพวกนี้ก็ลุยเข้าไปสามอาชีพกู้ชาตินะทีนี้พวกเราทำมาในเรื่องของสามภาษาเนี่ยอาตมาพามาทำทุกวันนี้เนี่ยมันความหมายของมันกินความอยู่ลึกกว่านั้นนะคำว่าขยะก็ตามกินลึกกว่านั้นขยะอาตมาเคยอธิบายตั้งแต่นั้นเขียนเป็นหนังสือแสงศูนย์เขียนคำนำคำอะไรเอาไว้นะบรรยายเห็นขยะทางจิตวิญญาณแยกมาตั้งแต่ขยะหยาบไปจนกระทั่งถึงขยะที่เป็นจิตวิญญาณนามธรรมเป็นขยะเหมือนกันอะไรงี้บรรยายเอาไว้เรารู้จักว่าเราควรจะสร้างอะไรมีงานการอะไรสิ่งที่จะกำจัดเรียกว่าขยะอะไรเรียกว่าสิ่งที่จะต้องรังสรรค์ที่ต้องสร้างขึ้นมาต้องก่อขึ้นมาอะไรก่อนอะไรหลังงานอาชีพไปชาวไร่ชาวนาหรือสิ่งที่สร้างมาอยู่มากินเนี่ยเป็นเรื่องงานหลักเป็นงานสำคัญมากนะคนเราไม่ค่อยเข้าใจโดยไปสำคัญสิ่งที่เป็นเงินอะไรที่มันได้เงินมากอันนั้นงานสำคัญนั่นไปตีราคาพวกนั้นเงินที่หมุนมากๆที่ไปไวๆที่ในเก่งๆนี่ก็เป็นเงินที่เป็นจะผิดกฎหมายซะส่วนใหญ่เป็นเล่นการพนันเนี่ยโอ้โหเงินกองเงินกอบเนี่ยไปเร็วมาเร็วเห็นเป็นกอบๆกำๆเป็นก้อนๆเลยบางทีพิสดารเนี่ยโอ้โหมีทุนอยู่แค่ร้อยบาท200บาทได้เป็น10ล้านร้อยล้านปุ๊บเดียวไม่ช้าไม่นานเป็นได้การพนันคนมันก็ชอบที่มันเสี่ยงมันดูโหมันน่าเล่นมันล่อใจนะขายยาบ้าเดี๋ยวนี้ราคาแพงแต่ก่อนเม็ดละ2บาทตอนหลังมาเม็ดละตั้ง100 200โอ้โหมันก็ราคาแพงแล้วคนติดเยอะอีกต่างหากมันก็เลยค้ากันใหญ่ได้เงินดี นะรวยเร็วดูสินี่เขากำลังลุยๆกันอยู่เนี่ยซุกซ่อนกันมีทองซื้อเป็นทองไว้นะคือมันคนมันเป็นการอะไรเขาเรียกอะไรฟอกเงินนะเขาเรียกว่าฟอกเงินแทนที่จะเอาเงินไว้มันก็ไปซื้อเป็นทองเป็นอะไรกองเอาไว้ฟอกเงินไม่งั้นคนจะบอกว่าแล้วเอาเงินนี้มันได้มาจากอะไรอะไรเงี้ยมันก็แปรรูปซะไปเป็นทองเป็นอะไรซื้อกองให้มันเขาจับกันมาแล้วก็มาเอามาอะไรกันซึ่งเขาจะทำไปทำไมอ่ะเขาก็ไม่ได้ใส่ซื้อไม่ได้ใส่หรอกมันก็อยู่งั้นแต่แปรรูปมาเป็นทองไว้ไงเงินมันเยอะคือมันคนมันเป็นการอะไรเขาเรียกอะไรฟอกเงินเขาเรียกว่าฟอกเงินแทนที่จะเอาเงินไว้มันก็ไปซื้อเป็นทองเป็นอะไรกองเอาไว้ฟอกเงินไม่งั้นคนจะบอกว่าแล้วเอาเงินนี้มันได้มาจากอะไรอะไรเงี้ยมันก็แปรรูปซะไปเป็นทองเป็นอะไรซื้อกองให้มันเขาจับกันมาแล้วก็มาเอามาอะไรกันซึ่งเขาจะทำไปทำไมอ่ะเขาก็ไม่ได้ใส่ซื้อไม่ได้ใส่หรอกมันก็อยู่งั้นแต่แปรรูปมาเป็นทองไว้ไงเงินมันเยอะมันได้มาแล้วมันเอาไปใช้ทันทีเอาไปอะไรทันทีบางทีเขาจับได้เงินบางทีก็จะว่าไอ้นี่มันเอาเงินมาจากไหนไวอะไรเงี้ยมันก็แปรรูปมันก็เปลี่ยนฟอกเงินก็เลยฟอกเงินด้วยวิธีง่ายๆเอาไปซื้อทองเนี่ยฟอกเงินถ้ามีการพนันก็ไปฟอกไปทำเป็นเงินนี่ไปซื้อตัวซื้ออะไรมาแล้วไปแลกเงินมาแล้วก็ถือนึกว่านี่หอบออกมาจากบ่อนการพนันที่จริงไม่ใช่หรอกไปซื้อไอ้อะไรชิปไปซื้อชิปซื้อเยอะๆก็ถ้ากำลังเงินเปลี่ยนไปแล้วไปเป็นชิปถ้าเอาชิปไปขึ้นเงินตอนสุดท้ายเขาก็ถือว่าเล่นการพนันได้ใช่ไหมก็ได้เงินมานี่มันก็เป็นวิธีการฟ้องกันถือเล่นได้เป็นพยานหลักฐานในเจ้านั้นเป็นแลกมาเท่านั้นเท่านี้อะไรต่ออะไรก็ซื้อตอนแรกซื้อหรือใครๆทยอยไปซื้อบ่อยๆอะไรแล้วแต่มันมีวิธีการง่ายๆไม่ยากอะไรหรอกสรุปแล้วในเรื่องของเงินงานใดๆที่ไปมองเงินเป็นหลักเนี่ยมันเลว ไหลทั้งนั้นเป็นคนที่ไม่มีปัญญาเป็นคนที่ไม่รู้จักสาระแก่นสารไปเอาเงินเป็นหลักยิ่งทุกวันนี้อาตมายิ่งพยายามที่จะอธิบายสาระให้คนคุณค่าสอนคุณค่าให้แก่คนคนจนนี่มีคุณค่าคนรวยไม่มีคุณค่ารวยคืออะไรรวยคือมีทรัพย์มากและคุณก็กอบโกยสะสมเอาไว้มากเพราะฉะนั้นคนไหนสะสมในคนนั้นไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่นักสัมพันธ์เป็นนักทำลายสังคมเป็นนักทำลายมนุษยชาติกักเอาไว้แก่ของตนเองเยอะๆจะเกิดสภาพขาดความคล่องของการสะพัดเงินคุณมาหอมเอาไว้ที่คุณมากๆยิ่งคุณได้มาสุจริตก็ตามหอมเอาไว้มากๆพอหอมมามากๆคุณกักตุนไว้เป็นของตนเองมากๆคุณก็ทำให้เกิดการขาดความคล่องของการสัมผัสมันก็ยุ่งในสังคมมาเป็นของคุณคุณจะอ้างว่าไม่ได้เป็นของผมไม่ได้เอาไว้อยู่ตัวผมหรอกผมเอาไปฝากไปธนาคารจะหมุนจะสัมผัสก็สัมผัสไปสินะแล้วคุณเอาดอกไปล่ะเขาจะสัมผัสออกไปง่ายๆไวๆก็ไม่ได้ไม่ได้เขาจะต้องให้คนมากู้ใช่ไหมเขาจะต้องมาหมุนเงินออกไปใช่ไหมเขาจะต้องทำนั่งอะไรอะไรซับซ้อนอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไปดูดออกมาแล้วคุณก็ต้องเอาส่วนนี้ก็เอาไปให้คนกู้แล้วก็จะต้องไปทำผลประโยชน์แล้วเอาผลประโยชน์มาแบ่งให้ธนาคารก็แบ่งเอาไปด้วยภาษีก็แบ่งไปด้วยรัฐแบ่งไปด้วยคนงานแบ่งไปด้วยอะไรอะไรแบ่งไปหมดส่วนนึงก็แบ่งมาให้คุณด้วยเจ้าของเงินธนาคารนั่นแหละตัวร้ายเลยเอาเงินของเราเนี่ยไปขูดรีดไปทำอะไรกับโลกโอ้โหไปทำกับสังคมนี่มหาศาลเลยแล้วเงินของคุณมันไปเป็นตัวร้ายเป็นตัวเงินของคุณนะถ้ามันอยู่ที่คุณนะคุณก็กักคุณก็บาปส่วนนึงที่คุณกักไว้ไม่ให้เกิดความคล่องนะมันก็ไม่ไปทำบทบาทอะไรมากแต่เงินของคุณไปไว้ธนาคารอย่างน้อยที่สุดไม่ทำอะไรเลยมันก็จะต้องเสียดอกเบี้ยให้คุณเป็นเจ้าของมันก็จะต้องรีบสะพัดหาทางคนมากู้มายืมมาทำอะไรไปซื้อหมุนเวียนวิธีการเขาสำคัญธนาคารก็หาเอาเงินไปหาทางหาเงินมาหลายทางมากนะเขาทำทุกอย่างที่มันจะต้องงอกต้องเงยไม่งอกไม่เงยก็จะเอาดอกที่ไหนมาให้คุณแล้วเขาก็เอาไปทำนั่นอ่ะวิธีทำเงินที่จะให้มันออกงอกมันไม่ใช่งอกมาเพื่อเขาเพื่อส่วนกำไรหรือส่วนเกินที่เขาจะได้จากของผู้บริหารเจ้าหน้าที่ค่าน้ำค่าไฟค่าภาษีที่จะต้องให้รัฐค่าอะไรต่างๆนานาเขาบวกไว้ในเงินของคุณจะต้องออกไปทำงานล่ามาตั้งเท่าไหร่คิดดูสิเงินของคุณนะ เอาไปทิ้งไว้ธนาคารธนาคารมันต้องไปใช้งานไอ้เงินเนี่ยให้ใช้งานให้มันให้ได้มาคุ้มนะถ้ามันไม่คุ้มไม่ครบค่าภาษีไม่พอค่าน้ำค่าไฟไม่พอค่าคนงานไม่พอค่าอะไรก็แล้วแต่ไม่พอไม่ได้นะไม่พอมันขาดทุนมันพายนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องให้เงินนี่มันไปออกฤทธิ์ออกแรงออกเดชเป็นออกไปแล้วเองจะต้องไปทำหน้าที่เก็บไม้พอให้ครบนะลูกนะอาการหนักไหมคุณฟังดูสิเพราะงั้นคนที่เอาเงินไปทิ้งไว้ในธนาคารเอาไปให้ธนาคารไปแล้วก็นายธนาคารเอาไปทำงานเนี่ยโอ้โหมันใช้เงินเนี่ยไปอาละวาดในสังคมตั้งเท่าไหร่เพราะไม่เช่นนั้นแล้วมันไม่พอนะหากไม่แต่เงินเดือนของนายธนาคารเองมันก็เอาส่วนเกินหรือเอาส่วนค่าตัวราคาแพงหักมาไว้แพงเอาแพงแล้วก็มากดข่มคนที่เอาอำนาจของการจำเป็นจำนนคนจนต้องไปกู้คนที่จะต้องทำงานไม่มีเงินทุนพอเพราะเงินไปกอบไปกองอยู่ที่คนได้เปรียบอะไรก็แล้วแต่เมื่อได้เปรียบแล้วก็หมุนไปไว้ที่ธนาคารอีกธนาคารก็จัดการเอาเงินนี้ไปเองใช้เป็นอำนาจข่มขู่ไอ้คนที่มันไม่มีเงินมันจะต้องมากู้มันจะต้องมายืมออกไปเท่านี้เท่านี้เอามาเสียค่าปากถุงเท่านี้นะเสียค่าอันนี้เท่านี้นะค่าอันนี้เท่านี้เท่านี้นะเอามันหมดฟังแล้วมันเมื่อยจังเลยมันซับซ้อนมากสรุปแล้ววิธีการในเรื่องของการเงินทุกวันนี้เป็นวิธีที่เลวร้ายคนที่วุ่นเรื่องเงินนี่เป็นคนบาปคนที่วุ่นเอาเงินไปทำประโยชน์ไปหาประโยชน์ไปหาไปขูดรีดสรุปพูดได้ชัดๆไปขูดรีดเอาใช้เงินเป็นอาวุธไปขูดรีดบาปประเดี๋ยวจะพูดว่าคนยุ่งกับการเงินบาปประเดี๋ยวเฮลันยิ่งเราไม่ทำงานพอดีแต่มาก็ต้องอธิบายไม่เช่นนั้นประเดี๋ยวจะยุ่งกันใหญ่นะเฮลันนี่ของเราไม่ได้เอาเงินไปทำบาปเป็นการจัดสรรเรื่องการเงินจัดสรรให้มันเขารองเขารอยตัวเองต่อจากอนวัชชพละแล้วตัวสำคัญคือสังคหะพละตัวนี้เป็นตัวไขสังคหะคือการทานสังคหะคือการแจกจ่ายเจือจานเกื้อกูลเผื่อแผ่สังคหะคือการไปช่วยคนอื่นสังคหะคือการเอาไปช่วยคนอื่นสังคหะหรือสงเคราะห์เอาไปช่วยคนอื่นเพราะฉะนั้นการงานทำเพื่ออะไรเพื่อช่วยคนอื่นมีปัญญาทำไมมีปัญญาที่จะช่วยคนอื่นขยันทำไมขยันช่วยคนอื่นสรุปแล้วมันมาสังคหะทั้งนั้นคุณจะมีปัญญาก็มีปัญญาให้คนเป็นปัญญาคนที่มีปัญญาคือคนช่วยคนอื่นคือคนมีสังคหะคนมีวิริยะคนมีความขยันหมั่นเพียรปากบั่นทำไมก็เพราะจะช่วยคนอื่นคนทำงานอันไม่มีโทษทำไมก็ทำงานช่วยคนอื่นมันลงที่นี่สังคหะเป็นตัวประเสริฐสังคหะเป็นตัวจุดเป้าหมายอุดมการณ์สูงสุดในมนุษย์ทานอาตมาเคยพูดถึงเรื่องทานก็ตามเนกขัมมะก็ตามสังคหะก็ตามอะไรอีกหลายอย่างจาคะหรืออะไรเยอะแยะนัยยะพวกนี้เนี่ยเป็นนัยยะที่ให้เป็นนัยยะเอาออกเป็นนัยยะสละไม่ใช่นัยยะเอาเลยสรุปไปถึงแก่นแล้วคือไม่โลภมีแต่ให้นี่คือความประเสริฐเพราะเราจะมีกำลังในสังขะมีกำลังในอนวัชชะมีกำลังในวิริยะมีกำลังในปัญญาอะไรพวกนี้ต่างๆก็คือเราต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนเราไม่ใช่ว่าเอากำลังไปทำอะไรกำลังไปเต้นไปดีกำลังเลื่อนเทิงๆไปออกกำลังกล้ามเนื้ออย่างเดียวไม่ได้เรื่องอะไรกำลังกล้ามเนื้อก็พอรู้ละก็ไม่จะต้องไปทำอะไรกันมากมายเป็นนักกีฬาแล้วมันจะกีฬาอะไรกันอยู่ทั้งชาติออกกำลังมาทั้งชาติแล้วเอากำลังไปทำอะไรให้คนออกกำลังกายไปเล่นกีฬาไปเล่นกีฬามันเอากำลังให้พวกนั้นมายกของมาแบกมาหามมาขนมาช่วยอะไรเข้าท่านี่มันเอากำลังไปทำอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยไปเตะลูกฟุตบอลเอาไปตีเทนนิสเอาไปตีลูกขนไก่เอาไปแทงเป็นเลียดเอาไปออกกำลังมากๆไปทำอะไรไปยกน้ำหนักมายกเลยน้ำหนักน้ำมีดินนี่มีข้าวมาเดี๋ยวรถข้าวมาแล้วมาขนให้เลยนี่แหละคุณไปฝึกที่บ้านถึงเวลามาแล้วกินมาแล้วก็มายกให้ทีคือมันจริงๆพูดมันก็ง่ายๆชัดๆนะแต่มันไม่เข้าใจแล้วมันเป็นเรื่องการแข่งขันเอาชนะขาดขาดแล้วก็ไปให้เงินให้เงินให้รางวัลให้รองรอให้เกียรติให้ยศให้เหรียญ คนที่แบกกระสอบข้าวแบกอะไรได้มีประโยชน์ให้แก่โลกให้แก่คนได้กินได้ใช้ได้ยังชีพได้อะไรอะไรเป็นประโยชน์ที่แท้นี่นะไม่ได้หรอกเรียนตราไม่ได้เรียนตรงเรียนตราไม่ได้คือมันไม่มีปัญญาหรืออย่างไรอาตมาเขาว่ามันไม่มีปัญญานั่นแหละมันไม่ฉลาดในเรื่องของสาระสัจจะความจริงที่เป็นแก่นสารที่วิเศษที่ดีไม่เข้าใจกันไม่รู้กันแล้วก็เป็นเน้นไปโน้มไปส่งไปส่งเสริมไปเลิกยอดไอ้ตัวที่จะเป็นตัวประนำหน้าตัวที่จะเป็นตัวพรีเซนเตอร์ตัวที่จะยกเป็นตัวอย่างเป็นอะไรก็ไปเอา จะเป็นอะไรก็ตามจงเป็นเสียอย่างหนึ่งและพึงพอใจในสิ่งที่เราได้เป็น เชื่อไม่เชื่อทำไมพอถามมาเชื่อหรือไม่เชื่อนี่ถูกครอบงำทางความคิดยังไงใช่ไหมไม่ใช่เข้าใจเหรออาตมาว่าอาตมาไม่ได้สอนให้พวกเราเป็นคนที่ถูกครอบงำทางความคิดอาตมาพูดไปแล้วก็เออใช่ขัดแย้งไม่ได้อย่าขัดแย้งนะบาปคุณเคยขัดแย้งอาตมาหรือเปล่าเคยแย้งเคยขัดแย้งไว้เถอะขัดไปเถอะแย้งได้ก็แย้งแย้งไม่ได้คุณก็ต้องยอมอ้าวแย้งไม่ได้คุณก็ต้องยอมอ่ะคุณไม่ยอมคุณแย้งไม่ได้แย้งไม่ได้คุณก็ยังไม่ยอมแล้วจะดันไปถึงไหนอ่ะมันก็ไม่เข้าท่าเท่านั้นเองใช่ไหมนั่นถ้าเผื่อว่าเรารู้สาระอย่างนี้แล้วจะเกิดมากี่ชาติกี่ชาติมาเกิดมาเป็นชีวิตกี่ชีวิตก็แล้วแต่อาตมาว่าทิศทางในพุทธเจ้าท่านค้นพบแล้วเนี่ยและถ้ากวตราไว้เป็นศูนย์นั้นศูนย์นี้เป็นหลักธรรมนั่นหลักธรรมนี่หมวดไหนก็แล้วแต่ถ้าเอามาอธิบายกันขยายความกันมันไปจู่สู่จุดเดียวสู่จุดเดียวสู่จุดที่จะเป็นคนเก่งคนสามารถคนดีคนขยันแล้วไม่เอาขยันแล้วเสียสละอาตมาว่าอาตมาพาพวกเรามีชีวิตกันอยู่ด้วยสังคมอย่างพวกเราเนี่ยมีระบบสาธารณโภคีระบบที่จะมีพุทธตามพุทธพจน์7มีการระลึกถึงกันมีความรักกันมีความเคารพนับถือกันมีสังฆะมีการเกื้อกูลกันไม่วิวาทกันมีความพร้อมเพรียงกันมีเอกีภาวะความพร้อมเพรียงนี้เป็นพลังสามัคคีสังคสะเป็นพลังนะเป็นพลังที่คนทุกวันนี้ข้างนอกนี่เขาบอกโอ้โหมุมวันนั้นเมื่อวันก่อนนั้นมีคณะมาให้อาตมาจะนิมนต์อาตมาไปเทศงานวิสาขะที่สนามหลวงมาเทศมากล่อมอาตมาสารพัดเขาก็บอกว่าท่านเป็นคนข้างในอยู่ในอโศกเองท่านไม่รู้หรอกผมเนี่ยอยู่ข้างนอกผมเป็นคนกลางๆผมเป็นคนข้างนอกผมรู้จักกระแสของสังคมเขาตอบรับยังไงอโศกอีกแข็งมากตอนนี้เนี่ยมันจะออกไปยังไงก็ได้แล้วเขาวางอะไรคือเขาจะกล่อมอาตมาให้ไปเทศท่าเดียวอาตมาปฏิเสธว่าอาตมายังไม่ไปไปหาเรื่องไปทะเลาะวิวาทเขาบอกว่ามันไม่ได้นะท่านต้องออกไปแล้วต้องไปประกาศมีอโศกเท่านั้นจะช่วยสังคมประเทศชาติได้อาตมาไม่ใช่ว่าอาตมาไม่รู้อาตมารู้แต่ว่าอาตมาว่ายังไม่ไปอะไรทำก็อาตมาว่าอาตมาก็ประมาณของอาตมาอาตมายังไม่ไปหรอกไปหาเรื่องไปทะเลาะวิวาทไปอะไรต่ออะไรอาตมาก็อ้างขนาดท่านจันน่ะเขาเอาของท่านเขาเกลียดตัวกินไข่นั่นน่ะเขาให้คารวาสไปแต่เขาห้ามท่านจันเข้าสนามนะสนามหลวงอ่ะเขาไม่ให้ไปนะเขาแสดงอะไรออกเขาก็แสดงออกแล้วว่าเขาไม่เอาไอ้รูปอโศกที่เป็นอโศกแท้ๆแต่ลึกๆเขาปฏิเสธไม่ได้ว่ามันดีเอาบ้างประเดี๋ยวเขาจะหาว่าโง่ก็เลยเอาส่วนหนึ่งแต่ไอ้ตัวคมๆเข้มๆคนๆนี่ไม่เอาไปนะเอาไปตัวนั้นพอคุมได้หรือว่าไม่เหนือกว่ากันเยอะอย่างนี้เป็นต้นไม่เหนือกว่ากันเยอะถ้าเอาเงี้ยเหนือกว่าเยอะไปไม่ได้แล้วมันคม คนมันมีปฏิภาณมันรู้ทั้งนั้นน่ะมันก็เอาเท่าที่มันได้มันก็มีอำนาจเขาก็ใช้อำนาจของเขาเขาเอาเป็นคนจัดการนี่งานสนามหลวงงานวิสาขะนี่เขาเป็นคนดูแลจัดการเพราะงั้นคุณไม่มีสิทธิ์หรอกเขาให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเอาละขยายความมันก็จะมากสรุปแล้วอาตมาชี้เห็นว่าขนาดท่านจันทร์เขายังไม่ให้ไปลงเลยแล้วเอาพ่อท่านจันทร์ไปแล้วจะเป็นยังไงเขาจะไม่ตายเลยไม่ได้หรอกคุณอาตมาบอกเขาก็บอกว่าแม่ท่านไม่รู้ขนาดนี้เนี่ยอโศกนี่แข็งและทุกคนยอมไม่มีที่ไหนเท่าหรอกอโศกขนาดนี้เนี่ยผมอยู่ข้างนอกผมรู้ดีผมฟังกระแสเสียงรู้แล้วทุกคนจำนนเถียงไม่ได้หรอกเพราะมันถึงเวลาแล้วครับมันต้องออกไปประกาศแล้วก็จะต้องไปจัดการไม่เช่นนั้นมันไม่ลงหรอกมันก็ไม่ได้หรอกอาตมาบอกว่าอาตมาก็ประมาณของอาตมาเหมือนกันอาตมาไม่ทำหรอกอาตมาว่ายังไม่อยากจะไปสร้างอะไรแบบนี้ถ้าอาตมาจะเห็นสมเหมาะสมควรอาตมาก็จะไปตอนนี้ยังไม่ไปหรอกสุดท้ายอาตมาก็ปฏิเสธไม่ไปจนได้ไม่ไปสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อาตมาจะไม่รู้ว่ามันพอจะมีผลพอจะยอมรับแล้วเขาก็เถียงไม่ได้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยอาตมาว่าไอ้สำนวนโยนหินถามทางอาตมาก็โยนเป็นโยนหินถามทางอาตมาก็ทำอยู่แต่อาตมาไม่ได้รายงานพวกคุณเท่านั้นเองอาตมาโยนหินถามทางหรือไม่อาตมาจะทำอะไรจะอะไรต่างๆนานาความหมายของโยนหินถามทางคืออะไรอาตมาว่าอาตมาไม่ใช่รู้ไม่รู้ความหมายและอาตมาว่าไม่ใช่ว่าอาตมาทำไม่เป็นอาตมาทำอยู่ด้วยอย่างนี้เป็นต้นอาตมาก่อนจะทำอะไรอาตมาก็จะต้องมีอะไรอะไรพอสมควรดูกระแสทิศทางทางนามธรรมรูปธรรมทำอะไรอะไรต่างๆนานาพอเป็นไปรังสรรค์ไปอะไรอะไรไปนะหลายอย่างอาตมาทำไปขนาดพวกเราเองยังรู้ไม่ทันยังหาว่าอาตมาเนี่ยโอ้โหทำอะไรไปครั้งนี้มันไม่ใช่แล้วนะเนี่ยมันมากไปแล้วเนี่ยมันไม่ถูกเรื่องแล้วเนี่ยก็ยังมีหลายครั้งหลายคราวเป็นรูปธรรมเป็นสังขารธรรมบางสิ่งบางอย่างหรือกรรมกิริยาก็ตามพูดไปก็ตามบางทีก็พูดไปเนี่ยเอ้ยพอท่านพระไม่พูดอย่างนี้มากไปแล้วเกินไปแล้วอะไรต่างๆนานาเงี้ย และพวกเราบางคนที่ยังรับทราบแล้วก็ยังตามไม่ทันรู้ไม่ทันเห็นว่ามันออฟไซด์แล้วมันไวไปมันเกินไปแล้วอะไรต่ออะไรไปแล้วซึ่งสิ่งเหล่านี้บางทีอาตมาก็อาจจะพลาดก็ได้แต่ว่าอาตมาก็ว่ารู้สึกว่าก็ยังไม่ได้พลาดนะก็ยังไปได้มันอาจจะล้ำไปก่อนที่เราจะรู้ทันซึ่งอาตมาคิดว่าพออนุโลมขนาดนี้ได้แล้วพอยืดขนาดนี้ไปได้แล้วซึ่งที่จริงมันก็จะไปประสานกันนั่นแหละในจุดระหว่างที่ความพอดีสังคมทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่สังคมเมื่อ 1,000 ปี 2,000 ปี 5,000 ปีที่แล้วมันไม่ใช่องค์ประกอบไม่เหมือนกันความรู้ไม่เหมือนกันความยึดถือไม่เหมือนกันยึดถือเช่นว่าคนที่ไม่เข้าใจอย่างยุคพระพุทธเจ้ายุคเมื่อ 2,000 กว่าปีนี้เป็นยุคแห่งสมบูรณาญาสิทธิราชหรือยุคทาสยุคที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของสิทธิสิทธิของสมบัติวัตถุคนนี้มันทำของมันเองแต่ถูกนายจ้างเอาไปหมดทั้งร้อยเลยไม่ให้เราเลยก็ไม่มีปากมีเสียงอะไรแม้แต่ที่สุดชีวิตยังไม่รู้เลยว่าเราเองเป็นเจ้าของชีวิตนี่เรามีสิทธิในชีวิตเขาจะฆ่าก็ต้องตายเหมือนทรัพย์ของเขาอ่ะไม่มีสิทธิในตัวเราเองเลยนะพ่อเป็นทาสมีลูกออกมาลูกก็ต้องเป็นสมบัติของเขาเป็นทาสอีกด้วยไม่มีสิทธิ์อะไรนะอะไรเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันไม่มีความรู้อะไรเลยความรู้ในสิทธิในวัตถุความรู้สิทธิในพฤติกรรมที่จะต้องมีสิทธิแสดงการพูดการคิดการทำอย่างนี้บ้างสิทธิในความเป็นคนสิทธิมนุษยชนไม่รู้อะไรเพราะในสมัยโน้นมันจะทำเหมือนสมัยนี้ไม่ได้เลยหลายอย่างนะยังอาตมามาทำสาธารณโภคีหาว่าอาตมาทำล้ำหน้าพระพุทธเจ้าอาตมาบอกไม่ใช่เป็นล้ำหน้าอาตมามาขยายผลสมัยพระพุทธเจ้าท่านทำอยู่ในองค์สงฆ์ในวงการสงฆ์ในพวกนี้มีความรู้และก็เพียงพอไม่ได้บังคับท่านสมัครใจมาเป็นอย่างนี้และท่านก็ทำได้สำเร็จอาตมาเอามาทำสมัยนี้กับยุคของพวกเรารู้จักสิทธิคุณมีสิทธิคุณมาทำงานที่นี่คุณมี ค่าแรงงานนะคุณไปทำข้างนอกคุณได้คุณมาทำที่นี่ไม่ได้และคุณต้องไม่เอาคุณไม่เอานะคุณสมัครใจมาเนี่ยไม่ได้บังคับคุณนะและอาตมาก็ว่าอาตมาไม่ได้ล่อหลอกคุณด้วยอาตมาพูดสัจจะคุณจะมาทำงานฟรีที่นี่คุณมาทำด้วยสัจจะและปัญญาของคุณและคุณสมัครใจไม่ได้บังคับคุณจะต้องยินดีว่าคุณทำงานฟรีนี่คุณมีคุณค่าคุณเข้าใจอย่างนี้และคุณเต็มใจทำคุณมาสร้างสรรค์เสียสละคุณเต็มใจเสียสละและคุณก็ว่าคุณมีคุณค่าอาตมาอธิบายหมดเลยว่าไอ้คุณไปแลกเปลี่ยนเอาค่าตัวมาคุณไม่ได้มีประโยชน์อะไรเนี่ยมันลบค่ามาแล้วคุณมีปัญญาพอคุณเข้าใจและคุณก็รู้จักสิทธิของคุณสิทธิของคุณคุณจะมาเสียสละหรือไม่เสียสละตัวของคุณคุณมีสิทธิในความเป็นมนุษย์ของคุณมนุษยชนคุณมีแรงงานสิทธิในแรงงานของคุณสิทธิในความสามารถของคุณคุณก็มีแต่คุณจะมาที่นี่ที่นี่ก็มีหลักเกณฑ์อย่างนี้แหละสาธารณโภคีทำงานฟรีคุณเต็มใจทำไหมล่ะเต็มใจทำก็มาทำไม่เต็มใจทำคุณก็ไปทำที่อื่นหาเงินหาทองได้แลกเงินแลกทองได้ไปก็ไม่มีปัญหากันอะไรเป็นต้นแล้วเราก็อยู่กันเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันเป็นระบบสาธารณภคีซึ่งมันก็กว้างมันไม่ใช่แคบแค่แค่นี้มันเฉลี่ยกันแบ่งกันสังคหะกันอย่างไรมีระบบวิธีแจกจ่ายแบ่งแจกกันยังไงเกื้อกูลไงมีคนดูแลควบคุมมีคนจัดสรรสมใจบ้างไม่สมใจบ้างบางคนก็ไม่สมใจค่าอาคารมาอยู่แล้วแม่ดูซินี่ค่าทำงานตั้งเยอะตั้งแยะจะขอเบิกไปใช้เท่านี้เท่านี้ไม่ให้ไม่อยู่แล้วไอ้พวกนี้นี่มันเอาเปรียบเอารัดมาอยู่ก็ไม่อยู่คนบอกว่าเออเราทนได้เอาเถอะเขาไม่ให้เราก็เพราะเราเองแค่นี้แหละนะแล้วก็อยู่ไปอะไรก็แล้วแต่เถอะมันก็วิธีจัดสรรสังคมชนิดนี้มีระบบวิธีอย่างนี้หมุนเวียนเปลี่ยนไปคนนั้นสมเหมาะสมควรเปลี่ยนหน้าที่กันทำอะไรต่ออะไรกันไปอะไรต่างๆนานามาถึงวันนี้แล้วอาตมายิ่งเห็นว่าโอ้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันพิสูจน์ได้ลึกซึ้งและสังคมอย่างที่เราทำนี่เป็นสังคมที่อาตมาท้าทายให้พิสูจน์มันไม่มีในยุค 3,000 ปีที่เป็นประวัติศาสตร์ 5,000 ปีในประวัติศาสตร์สังคมที่จะเป็นสาธารณโภคีกันพร้อมพรรคอย่างเงี้ยและมีลำดับถึงขั้นระดับไม่แลกเปลี่ยนอะไรเลยเอาแลกเปลี่ยนบ้างแต่ก็ถูกกว่าราคาตลาดจนกระทั่งอะไรเป็นลำดับที่อาตมาจัดสรรแล้วก็ทำไปอยู่เนี่ยมีจนกระทั่งออกไปห่างไปนอกเอาไปเอามากๆเอาในอยู่นี่มันไม่ได้มากหรอกไปเอามากๆก็ต้องถอยออกไปออกข้างนอกไปมากๆหลายคนก็ไปเอาข้างนอกเลยไม่ได้ทำข้างในเลยทำข้างนอกแล้วเอามาให้ข้างในด้วยทำข้างนอกแล้วเอามาให้ข้างในด้วยเอามาทำบุญทำทานอะไรแทนนี้ก็มีก็ว่ากันไปใครจะสมัครใจไงอาตมาก็บอกว่าเอาไปทำข้างนอกไม่ข้างในนะเหมือนกับคุณฆ่าสัตว์แล้วก็เอามาทำอาหารถวายพระนั่นแหละก็คุณบาปเต็มบาปเต็มร้อยคุณฆ่าสัตว์มานี่คุณบาปเต็มร้อยแล้วคุณก็แบ่งส่วนเอามาทำบุญก็คุณจะแบ่งมายังไงมันจะลบร้อยได้ต่อให้คุณฆ่าสัตว์เต็มร้อยแล้วคุณก็เอาสัตว์ทั้งตัวนี่นะมาทำอาหารถวายพระทั้งหมดเลยนี่นะเท่ากับคุณบอกว่าคืนให้พระเนี่ยทั้งหมดนะเอามาทำบุญทั้งร้อยแต่กรรมที่คุณฆ่าสัตว์นั่นแหละคุณต้องมาถวายพระด้วยใช่ไหมคุณเอาการฆ่าสัตว์มาให้พระรับไปนะเพราะว่าคุณเอาฆ่าสัตว์แล้วคุณเอามาถวายพระทั้งหมดนี่ผมไม่ได้รับสักผมไม่ได้เอาไว้เลยนะผมเหนื่อยด้วยนะผมต้องฆ่าเนี่ยผมต้องลงแรงนะผมเหนื่อยเลยนะแล้วผมก็ทำอาหารมาถวายพระแล้วคงจะจำตัวว่าเพราะฉะนั้นกรรมบาปอันฆ่าสัตว์นี้พระท่านรับประทานที่ผมทำมาให้แล้วท่านรับไปหมดนะครับมันเป็นไปได้ไหมล่ะไอความจริงเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้อาตมาพูดให้มันดูเนยยัดเยียดละเลียดประชดไปอย่างนั้นแหละมันเป็นไปไม่ได้หรือจริงๆแล้วมีใครบ้างล่ะฆ่าสัตว์ตัวนึงแล้วเอามาถวายพระหมดไม่หรอกมันก็แบ่งกินอยู่ในนั้นแหละมันไม่ถวายพระเหมือนมันอ้างนี่ข้าไม่ถวายพระแล้วเองกินหรือเปล่ากินมันก็อาศัยบาปอยู่ตรงนั้นแล้วก็อ้างบุญมากลบเกลื่อนเพราะเราไม่ต้องไปหาเงินแล้วก็เอาเงินมาทำบุญก็เท่ากับไปคุณไปรีดเขามาเอาเปรียบรัดเขามาแล้วก็เอามาทำบุญต้องไปรีดมาก่อนให้มันเปื้อนมาก่อนทำไมทำบาปมาก่อนแล้วก็ค่อยมาทำบุญก็ทำบุญโดยไม่ต้องไปแปดเปื้อนบาปเลยได้ไหมเล่าบุญเนี่ยไม่ต้องเปื้อนเลยบาปไม่ต้องไปทำเลยเอาบุญอย่างเดียวเนี่ยดีกว่าไหมซ ึ่งมันก็อธิบายได้หรือมันก็ยืนยันได้และผู้ที่ยืนยันและผู้กำลังทำเป็นตัวอย่างและเป็นเรื่องจริงแล้วมันเกิดเป็นสังคมเกิดเป็นระบบเกิดเป็นวิถีชีวิตที่ดำเนินชีวิตด้วยระบบสาธารณโภคีบุญนิยมที่มีถึงระดับสาธารณโภคีและมีในระดับที่ยืดหยุ่นออกไปอาตมาว่าสังคมชนิดนี้บอกแล้ว300ปี500ปีประวัติศาสตร์สังคมแบบนี้มันยังมีไม่ได้หรือยังไม่เคยมีในช่วงระยะนี้ประวัติศาสตร์นี้ตามหาไม่ได้แต่อาตมาไม่พูดที่ลึกกว่านั้นไกลกว่านั้นที่เคยมีมาแล้วเมื่อไรอาตมาไม่พูดเพราะพูดไปแล้วพวกคุณก็ไม่รู้แต่อาตมาเอามาอธิบายว่ามันเป็นไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ท้าทายเอหิปัสสิโกเชิญมาพิสูจน์สิให้ดีสันทิติโกเอาตัวเองนั่นแหละมาพิสูจน์สันทิติโกเนี่ยเอาตัวเองเข้ามายืนยันเข้ามาพิสูจน์เลยนะท้าทายให้มาพิสูจน์นี่ก็เรียกร้องให้เข้ามาดูสันทิติโกตัวเองนั่นแหละเป็นตัวเข้าไปทำเป็นพิสูจน์เองเลยอากาลิโกแม้ยุคนี้ก็มีลักษณะนี้ได้ธรรมะของพระเจ้าที่จะสมบูรณ์อาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมาจะเอาธรรมะของพระเจ้ามาขยายผลมาพิสูจน์เพื่อจะให้ยิ่งยุคนี้เป็นยุคที่จะหมดแล้วมันจะใกล้กาลยุคแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ยอดที่สุดสาธารณภคีหรือบุญนิยมนี่ยอดที่สุดที่จะไปช่วยสังคมโลกยุคสุดท้ายนะยุคสุดท้ายแล้วมันก็จะแก้ไขมันไม่มีดีอะไรกว่านี้อีกหรอกมันมีดีอะไรกว่านี้อีกหรอกทำให้มันได้เถอะแล้วมันจะกอบกู้มนุษยชาติได้และจะเป็นคนบุญน้ำจะท่วมโลกไฟจะไหม้โลกคุณจะถูกไหม้ด้วยหรือคุณจะถูกน้ำท่วมตายไปด้วยไม่รู้แต่คุณจะรอดก็ไม่รู้ตัวใครตัวมันนะสร้างบุญให้มากพอนะสร้างบุญให้มากๆเถอะทำสิ่งที่ดีงามไปข้าเข้าใจชัดแล้วอาตมาว่าไม่น่าจะต้องสับสนนะตั้งหน้าตั้งตามีเวลากี่วินาทีมีเวลากี่ชั่วโมงกี่ปีกี่เดือนบางคนแก่แย่แล้วเรายิ่งคนยังไม่ทันแก่จะเอาเวลาไปทำอะไรสะสมอะไรแล้วคิดว่าจะพอไหมเนี่ยต่อไปเนี่ยอายุอาตมาว่าชาวอโศกนี่แหละมันจะอายุยืนนะต่อให้คุณคนละร้อยคนละร้อยเหลือกันคนละเท่าไหร่เนี่ยต่อให้นั่งอยู่เนี่ยคนละร้อยคนละร้อยคนละร้อยคนละร้อยอายุร้อยร้อยกว่าก็ได้ใครอยากได้ร้อยกว่าก็ภาคเพียรเอานะใช้อิทธิบาทเอานะร้อยกว่าก็ได้คุณเหลือกันคนละเท่าไหร่อาจจะเหลือเท่าไหร่ก็แล้วแต่เถอะทุกวินาทีก็ควรจะต้องเป็นวินาทีที่สร้างสิ่งที่เป็นทรัพย์เป็นอาริยทรัพย์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะเป็นพระพุทธเจ้านะค้นคว้าสิ่งที่เป็นสัจจะนี่มานานับชาตินะพบพระพุทธเจ้าถึง 500,000 พระองค์แล้วก็เรียนรู้ความจริงของความเป็นมนุษย์นี่มาตั้งเท่าไหร่นะแล้วท่านก็เอาผลที่ได้ผ่านความจริงนั้นมาเลยมารวมสอนพวกเราบอกความจริงแก่พวกเราถ้าคุณเชื่อว่าพระพุทธเจ้าผ่านพระพุทธเจ้ามาเกิดผ่านพระพุทธเจ้ามาตั้ง 500,000 กว่าพระองค์แล้วก็เรียนรู้สัจจะนี้มาจนกระทั่งมาถึงนี้แล้วเอามาเทศสอนยืนยันว่านี่คือความถูกต้องนี่คือความจริงคุณไม่เชื่อก็อย่าเชื่อกันแล้วกันอาตมาไม่มีทางเลือกอาตมาเชื่ออันนี้แล้วอาตมามุ่งทางนี้จะเกิดอีกกี่ชาติอาตมาคิดว่าอาตมากตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธเจ้าจะถ่ายทอดสิ่งนี้ไปจนกว่าอาตมาไม่เป็นพระอาวโลกิเตศวรซึ่งจะไม่รู้จักปรินิพพานจะต้องเป็นโพธิสัตว์ต่อไม่อาตมาขอทำงานจนกระทั่งสุดยอดถ้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วเสร็จอาตมาก็พอแล้วปรินิพพานแล้วไม่ทำอะไรต่อนั่นก็ถือว่าสุดแล้วถ้าไม่สุดอาตมากลางทางปรินิพพานเมื่อไหร่ก็เป็นได้ก็แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ท้อยังไม่ท้อยังคิดว่าจะทำอยู่แล้วก็ควรจะต้องอย่างน้อยช่วยเหลือศาสนาพระพุทธเจ้าให้ไปถึง 5,000 ปีก่อนต่อจากนั้นค่อยคิดต่อตอนนี้ไม่ท้อถ้ามันเป็นไปได้ดีอะไรได้อีกอาตมาก็ต่อไปเรื่อยๆตีตัวต่อไปจนกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งถ้าไม่เป็นอยากจะรีทายมาเลยก็บายบายครับไม่มีปัญหาขอให้มีหลักประกันถ้าเชื่อคุณฟังเป็นทำตนเองให้ปรินิพพานให้เป็นได้นิพพานแล้วคุณจะเกิดจะตายก็ไม่มีปัญหาคุณจะต่อหรือจะเกิดสิ่งเหล่านี้ลึกซึ้งอย่างนี้ที่บอกว่าคนตายแล้วพระอรหันต์พระขีณาสพพระอริยะพระขีณาสพจะตายแล้วถ้าจะเกิดถ้าจะตายถ้าจะเกิดอีกไม่เกิดอีกอย่าไปพูดอันนี้มันไม่ใช่ความตื่นเขินนะเพราะงั้นถึงบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องในเทรวาสบอกเข้าใจด่วนพระอรหันต์ตายแล้วต้องศูนย์หนึ่งเขาเข้าใจเพี้ยนไปแล้วอนกิเลส กิเลสตายแล้วมันไม่เกิดอีกจริงๆแต่ไอ้หมุนเวียนตายเกิดตายกายสัพเพทาร่างกายจะตายหมุนตายเวียนเนี่ยอย่าไปพูดว่านะโหติไม่เกิดจะต้องวินาศจะต้องพินาศจะต้องไม่เกิดอีกจะต้องศูนย์อย่าไปพูดอย่าไปคิดอย่างนั้นคนไม่รู้ความไม่รู้เรื่องไม่รู้สัจจะแล้วไปพิษไปเนี่ยเถรวาทถึงได้แย่และเถรวาทถึงไม่มีอะไรต่อเนื่องเพราะว่ามันไม่เข้าใจสัจจะปรมัตถ์ไม่เข้าใจเรื่องรายละเอียดพวกนี้ไม่เข้าใจอาตมาก็จำเป็นที่ต้องอธิบายขยายความแล้วก็พยายามไปเดี๋ยวนี้ก็เสียงก็ซาไปบอกว่าพระอรหันต์ตายแล้วเกิดได้เดี๋ยวนี้ไม่เห็นมีกระแสตอบรับอะไรมาเลยไม่มีใครมาเถียงสักคำหนึ่งบอกพระอรหันต์ตายก็จะเกิดได้อีกเนี่ยไม่เถียงละเพราะว่ามันความจริงมันจำนนเขาเองหลักฐานเขาก็มีและอาตมาอธิบายความหมายให้ฟังด้วยว่าไอ้ไม่เกิดนั้นมันกิเลสนะมันสัตตังทุวังสัตตังอวิปริณามธรรมังก็ของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งนั้นนะพระบาลีทั้งนั้นน่ะมันไม่กำเริบอีกแล้วมันดับสนิทจริงๆอันนั้นไม่เกิดใช่อีกเกิดอีกเมื่อไหร่มันก็ไม่เกิดตายแล้วสนิทแต่ไอ้ร่างกายกายสัพเพทาเนี่ยพยัญชนะของเขาทั้งนั้นน่ะร่างกายตายเนี่ยอย่าไปพูดว่าร่างกายเกิดอีกเวียนเกิดอีกไม่ได้ไม่ได้อย่าไปพูดอย่าไปเข้าใจผิดอย่างนั้นก็ได้ก็ได้นะแล้วก็มาทำงานให้ประโยชน์โลกจะรังเกียจอะไรถ้าพระอรหันต์จะมาเกิดเต็มๆบ้านเต็มเมืองใช่ไหมตอนนี้มันหายากเลยทำไมดิมันยุ่งถ้ามีมากๆก็จะเป็นบันไดไปเอาละเลยเวลาไป7นาทีละนะอาตมาก็พอจบ สิรพจน์อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติขอนอบยอบหมอบกราบคารวะโดยสุดกล้าวสุดเสียนสุดกระหม่อมของข้าน้อยนี้แนบเช็ดเปลือกถูรองรับอยู่ใต้ละอองผงคลีทุลีแห่งฝ่าพระบาทของสมเด็จพ่อผู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพุทธคุณดังกล่าวข้างต้นนั้นอย่างสุดเทิดสุดบูชายิ่งข้าน้อยผู้เป็นสมณะพรามนาสมัคคตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมันจะโลกังปรัญจะโลกังสยัง

นะต้องเรียนรู้ต้องติดตามอ่านเท็จจริงถามมานี่คงจะประทับใจในคุณงามความดีอย่างนี้แน่นอนนะแต่มันมีความซับซ้อนอันนี้แหละแต่ถ้าเผื่อว่ามันสอดคล้องอยู่ในกิริยากรรมกิริยาข้างนอกสอดคล้องโอ้มีใจเมตตาเกื้อกูลเอื้อเฟื้อสุภาพเรียบร้อยไม่ได้ดุได้ว่าไม่ได้รุนแรงอะไรโอ้หวานนิ่มร่าเริงเบิกบานเกื้อกูลมีน้ำใจเห็นสอดคล้องกันง่ายๆอย่างนี้ไม่มีปัญหาหรอกในวาระที่ทำอย่างนั้นก็ทำไปถ้าเผื่อว่าในสังคมนี้ไม่ต้องทำอย่างนี้ได้เลยขออภัยไม่ต้องทำอย่างที่ดุที่ว่าไม่ต้องทำกรรมกริยาแรงๆต้องจะต้องนิฆะในด้านเชิงนิฆะไม่ใช่เชิงยกแต่เป็นเชิงคมนิคันหะหรือนิฆะในเชิงคมปักขะหรือปักคันหะนี่เชิงยกยกเชิงสรรเสริญเยินยอยกย่องส่วนนิคันหะนี่เชิงคมเชิงดุเชิงกดเชิงว่าตำหนิติเตียนถ้าเราไม่มีเชิงนิคขณะเชิงข่มเชิงว่าเชิงตำหนิติเตียนได้มันก็ยิ่งดูดีเพราะงั้นนี่เป็นเรื่องสามัญที่โลกทั้งโลกใครก็ใครสามัญสำนึกรู้ดีทั้งนั้นคนจึงมาศึกษาธรรมะไม่รู้จักนิคขเหนิคหะระหังปักขเหปักขะระหังเมื่อควรข่มควรดุควรกำราบท่านพุทธทาสท่านแปลว่ากระนาบนะท่านแปลว่าคำกำราบหรือว่ากระนาบนะอาตมามาซ้ำเข้าไปอีกว่ากระนำนะกระนาบแล้วกระนาบอีกหรือกระนำแล้วกระนำอีกนะท่านพุทธทาสท่านแปลว่ากระนาบกระนาบแล้วกระนาบอีกเราจะอานนท์เราจะกระนาบแล้วกระนาบอีกแก่พวกเธอนะดังนี้เป็นต้นนะท่านมาแปลว่ากระหนาบอาตมาใส่คำว่ากระหนาบกระหน่ำด้วยนะเอาให้หนักนะเอาไปแรงกว่านั้นหน่อยนึงในนิคันเฮนิคารหังกระหนาบหรือว่าคมหรือว่าติเตียนดุด่าว่าในสิ่งที่ควรดุควรด่าควรว่าก็ต้องทำยกย่องนะปักคันเฮปักคารหังยกย่องชมเชยในสิ่งที่เรียกว่าในกาละที่ควรกระทำก็ต้องทำสามทำไมคนทั่วไปรวมทั้งตัวดิฉันด้วยจึงไม่เป็นแบบนี้ถามกลับทำไมจะยังทำยังไงจะเป็นแบบนี้ทำไมไม่ดิฉันยังไม่เป็นแบบนี้อยากเป็นแบบนี้บ้างนะก็ไม่ฝึกตอบได้ง่ายๆก็จะไม่เป็นแบบนี้ก็เพราะไม่ฝึกไม่เรียนรู้นะคนถามมานี่บอกว่าแม่ไม่อยากรบกวนถามหรอกนะแต่ว่ามันมีความสงสัยมากเพราะไม่เห็นว่าคนจะมีอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้อาตมาก็มองไม่ออกเหมือนกันว่ามองผู้ถามมานี่มองเห็นถึงขนาดนั้นดีนะเห็นถึงขนาดนั้นอาตมาก็เหมือนกับคำตอบถ้าเผื่อว่าคนอื่นก็เห็นอย่างนี้ด้วยบ้างหลายๆคนอาตมาก็ว่าอาตมาดีเหมือนกันนะอาตมาเป็นโพธิสัตว์ในได้ฝึกตนเองมีจิตอันนี้จิตอันเอื้อเฟื้อเจือจานเกื้อกูลซึ่งอาตมาก็ว่าอาตมามีอาการที่ย้อนแยงอาการปฏินิสัทธะอาการที่ดุด่าว่าแรงบางทีเนี่ยบางคนถามโอ้โหเวลาอาตมาดุแล้วน่ากลัวอาตมาเคยได้ยินเหมือนกันใครพูดใครเคยพูดมั่งใครเคยพูดมั่งไม่กลัวฮะมีคนพูดจริงๆว่าอาตมาดุและน่ากลัวมีคนบอกอาตมาไม่ได้ไปกำหนดไปแต่สัญญาเอาไว้ว่าเป็นใครบ้างแต่มีบอกกรงบอกอาตมากรงโอ้โหพอทำเวลาดุแล้วน่ากลัวว่างั้นจริงๆอาตมาก็อยากให้กลัวแล้วก็เวลาดุทีไรก็ต้องพยายามให้กลัวจริงๆเรื่องอะไรดุไม่กลัวแล้วมันจะไม่ได้ผลอะไรดุไม่กลัวมันก็พ่อแม่ดุลูกก็เหมือนกันดุแล้วไม่ให้กลัวมันก็ไม่ได้ผลอะไรดุแล้วก็ต้องให้กลัวอาตมาก็ว่าอาตมาจริงจังนะในตอนดุก็จริงจังจริงนะแต่มันมีซับซ้อนคนเรามันมีเซนส์มันมีลึกๆที่รู้ว่า